حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کی کیفیت پیش آتی تھی، پھر آپ پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے، حتیٰ کہ بعد میں اٹھ کر غسل فرما لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 581۔